ไปก็เป็นอุบายธรรมะเกี่ยวกันกับการอบรมจิตใจโดยตรงธรรมะอันนี้ย่อมเหมาะสมกับบุคคลทั่วๆไปทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์ทั้งผู้ครองเรือนและไม่ครองเรือนเพราะว่าพระธรรมนี่เป็นของกลางอุปมาเหมือนอย่างบ่อน้ำสาธารณะคนประเภทใดก็มีสิทธิ์ที่จะไปตักมาดื่มมาอาบได้ตามความต้องการดังคำโบราณท่านกล่าวไว้ว่าคนสามบ้านดื่มน้ำบ่อเดียวเที่ยวเดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกันอันนี้เป็นปริศนาที่ท่านนักปราชญ์ทั้งหลายท่านผูกไว้เพื่อให้ผู้ฟังทั้งหลายเอามาคิดมากลองการคิดปริศนาเหล่านี้มันก็ไม่นอกเหนือไปจากตัวบุคคลแต่ละคนคนสามบ้านนั้นได้แก่บุคคลที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในภพทั้งสามนี้กามภพหนึ่งรูปภพหนึ่งอรูปภพหนึ่งนี่ในปริศนานั้นท่านถือว่าเป็นบ้านคือเป็นที่อยู่เป็นที่เกิดของสัตว์โลกทั้งหลายภพทั้งสามเนี่ยบัดนี้ผู้มีปัญญาทั้งหลายนั่นน่ะก็ได้พากันเห็นแจ้งในคุณพระรัตนกรัยแก้วสามประการว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของตนของตนใครจะอยู่ในโลกไหนก็กราบก็ไหว้ก็นอบน้อมต่อคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณพระรัตนกรัยนี้จึงอุปมาเหมือนอย่างบ่อน้ำสาธารณะแม่บ่อเดียวคนเป็นหมื่นเป็นแสนก็ไปตักเอามาดื่มมาอาบได้อันนี้เหมือนกันคุณพระรัตนกรัยนี่น่ะไม่ว่าแต่มนุษย์แม่เทวดาอินพรหมก็นิยมนับถือใครอยู่ที่ไหนนับถือกราบไหว้บูชาย่อมพระคุณนี้ย่อมเกิดขึ้นในจิตใจของผู้นั้นในที่นั้นนั้นไม่ใช่ว่าคุณพระรัตนกรัยนั้นจะมีอยู่แต่ในวัดหรืออยู่แต่ในพระประธานเท่านั้นไม่ใช่อ่ะมันอยู่ที่ใจของคนเราต่างหากเมื่อใจเราเชื่อเราเลื่อมใสแล้วอย่างนี้นะน้อมระลึกนึกถึงพระคุณความดีของพระองค์มาเป็นอารมณ์อย่างนี้มันก็ก่อให้เกิดความเลื่อมใสขึ้นมาในใจนั่นแหละพระคุณของพระพุทธเจ้าก็บังเกิดขึ้นเช่นอย่านึกว่าอันพระพุทธเจ้านี้มีจริงได้แก่บุคคลผู้ภาคเพียรพยายามละความชั่วทำความดีมาในสงสารจนว่าทำความดีนั้นเต็มบริบูรณ์จนวันละความชั่วนั้นได้หมดท่านก็ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณได้นามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแปลว่าท่านผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองไม่มีใครเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนทั้งนี้ก็เพราะว่าพระองค์สร้างบุญบารมีมามากกว่ามนุษย์อเทวดาทั้งหลายดังนั้นใครจะเป็นอาจารย์สอนพระองค์ไม่ได้เลยเพราะไม่มีบุญเท่าเทียมกับพระองค์มันถ้าเป็นกฎธรรมดาอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาท่านผู้ที่จะเป็นพระศาสดาเอกในโลกก็ต้องสร้างบุญกุศลมากกว่าคนธรรมดาสามัญดังนั้นแหละจึงไม่มีใครที่จะไปแนะนำสั่งสอนพระองค์ในทางพระนิพพานได้เลยพระองค์ต้องอาศัยกำลังสติปัญญาความภาคเพียรของพระองค์เองค้นหาทางพระนิพพานเ ในที่สุดก็พบเข้าให้ถ้าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานี้ว่ามีจริงอย่างนี้นะใครจะไม่เลื่อมใสไม่มีแล้วนี่ก็ต้องเลื่อมใสแหละเพราะว่าท่านผู้วิเศษผู้ตัดกิเลสขาดจากสันดานอย่างนี้นะไม่ค่อยมีแหละเรียกว่าตัดกิเลสขาดจากสันดานก่อนคนอื่นทั้งหมดนี่นะนอกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราไม่มีเลยคนไม่มีบุญมากนะเรียกว่าไม่ได้เป็นโจกของมนุษย์เทวดาทั้งหลายพูดง่ายๆคนมีบุญน้อยก็ต้องคอยตามหลังท่านผู้มีบุญมากเมื่อพระองค์เจ้าตรัสรู้แล้วอย่างนั้นเสด็จไปที่ไหนคนมีศรัทธาเลื่อมใสเข้าไปเฝ้าก็ทรงแสดงธรรมให้ฟังผู้มีบุญวาสนาได้สั่งสมอบรมมาแต่ก่อนเมื่อได้ฟังธรรมคำสอนของพระองค์แล้วก็รู้แจ้งบาปบุญคุณโทษได้เลยรู้แจ้งเรื่องบาปบุญคุณโทษนี่แหละก่อนอื่นนะไม่ใช่รู้อย่างอื่นนะเมื่อรู้แจ้งว่าบาปนี่มีจริงแล้วบาปนี่อำนวยผลให้เป็นทุกข์จริงอย่างนี้มันก็กำหนดใจละเดี๋ยวนั้นแหละไม่ใช่ว่าจะไปคอยว่าเวลาวันต่อไปถึงจะละไม่ใช่ธรรมดาผู้มีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่ในใจล่ะเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาปมันก็กำหนดละในเดี๋ยวนั้นเลยเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นบุญมันก็กำหนดรู้ทำความพอใจในบุญนั้นทันทีนี่เมื่อทำความพอใจในบุญนั้นจิตใจก็สงบเยือกเย็นเบิกบานก็รู้แจ้งว่ารสชาติของบุญนี่เป็นอย่างนี้หนอผู้ใดเห็นรสชาติของบุญอย่างนั้นแล้วก็ไม่เบื่อบุญเลยแบบนี้ทำความพอใจในบุญตลอดเวลาไปนี่จึงเรียกว่าผู้รู้แจ้งในบุญนะเพราะว่าบุญนี่ไม่ใช่มีรูปร่างอะไรอ่ะไม่ได้มีสีสันวรรณะอะไรเลยนะนี่มันเป็นธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นในดวงจิตของบุคคลผู้น้อมเอาความดีเข้ามาสั่งสมไว้นะนี่แหละแล้วธรรมารมณ์อันเป็นฝ่ายกุศลเนี่ยมันก็มาชโลมจิตของผู้นั้นให้เย็นสบายสงบอย่างนี้แหละเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมจะไม่รู้แจ้งในบุญล่ะบุญนั่นแหละบอกชี้บอกเลยว่าบุญเป็นอย่างนี้แหละไม่ใช่ว่าใครมาชี้บอกบุญเองบุญเกิดขึ้นแล้วบุญชี้บอกเองคุณก็เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าทรงตรัสได้ว่าบุคคลหาได้ยากสองอย่างอย่างนี้นะหนึ่งบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนสองกตัญญูกตเวทีบุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วและตอบแทนนี่บุคคลสองจำพวกเนี่ยหาได้ยากในโลกพระศาสดาทรงตรัสไว้ใครล่ะบุคคลผู้มีอุปการะก่อนก็มารดาบิดาเลยก็มารดาบิดาก็มีคู่เดียวเท่านั้นแล้วท่านเราทั้งสองนั่นน่ะท่านก็เพียบพร้อมไปด้วยพรหมวิหารสี่มีพรหมวิหารธรรมนั่นเป็นกำลังใจให้เลี้ยงลูกที่คลอดออกมาจากอกของตัวเองให้เจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาได้ถ้ามารดาหรือบิดานั้นไม่มีคุณธรรมสี่อย่างนี้อยู่ในใจเราเลี้ยงลูกไม่เจริญไม่เติบโตได้เลยถ้าว่าผู้เป็นลูกทั้งหลายนะมาคิดเห็นคุณอุปการะของมารดาบิดาอย่างนี้ก็ย่อมรู้แจ้งขึ้นมาอ๋อคุณนี่มีจริงหนอถ้าหากว่ามารดาบิดาไม่มีเมตตาเอ็นดูสงสารเรานั้นเราตายแล้วแต่น้อยๆนู่นนี่ผู้นั้นก็จะเห็นคุณของมารดาบิดา เหลือล้นพ้นประมาณเลยทีเดียวเมื่อเห็นคุณอย่างนั้นแจ่มแจ้งแล้วมันก็ต้องคิดตอบแทนนี่แต่แล้วคนที่จะมองเห็นคุณของผู้มีอุปการะแก่ตนนี่นะมันยากแสนยากจึงพระองค์เจ้าจึงตรัสว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากนั่นแหละยกตัวอย่างเช่นพระเทวทัตนี่เอาชวนกันออกบวชไปขอบวชกับพระศาสดานี่พระองค์บวชให้แล้วพอมาทำความดีภาวนาเข้าไปได้บรรลุโลกียฤทธิ์เท่านั้นแหละคิดแข่งอนุภาพกับพระศาสดาเลยคิดจะล้มล้างพระศาสดาลงแล้วยกตัวเองเป็นพระศาสดาแทนนั่นน่ะคนอกตัญญูไม่รู้จักคุณของพระศาสดาเลยในที่สุดแผ่นดินก็สูบเอาไปไหม้อยู่ในอเวจีไม่ถึงขนาดนั้นเช่นอย่างว่าพ่อแม่ได้ให้ลูกเกิดขึ้นมาแล้วเลี้ยงดูจนเจริญวัยใหญ่โตมาแล้วไปเที่ยวหาเงินหาทองร่ำรวยขึ้นมาแล้วลืมพ่อลืมแม่อย่างนี้ก็มีไม่เหลียวแลไม่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อพ่อต่อแม่อย่างนี้ก็มีนี่แหละเพราะมันเห่อไปในลาภในยศมันเพลินไปในสังคมต่างๆจนเป็นเหตุให้ลืมผู้มีอุปการะคุณแก่ตนนะอย่างนี้มีอยู่ทั่วไปในโลกนี้นะไม่ถึงขนาดนั้น ไอ้พ่อแม่นั่นสำหรับชาวพุทธนะเมื่อลูกของตนเกิดมาเป็นผู้ชายนั่นดีอกดีใจมากมันจะเจริญวัยใหญ่โตมาจะได้บวชได้เรียนในพระศาสนาจะได้ตอบบุญแทนคุณพ่อแม่จะได้ช่วยแนะนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแนะนำสั่งสอนมารดาบิดาบอกทางสวรรค์ทางพระนิพพานให้นี่บรรดาผู้ชาวพุทธนะย่อมมีความคิดนึกกันอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงชอบใจอยากจะได้ลูกผู้ชายเป็นคนหัวปีเลยอ่ะวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อลูกเจริญวัยใหญ่โตมาพอบวชเรียนเนี่ยพ่อแม่ก็จะต้องพยายามพูดชักจูงใจให้ลูกนั้นมีศรัทธาบวชในพุทธศาสนาลองคิดดูมารดาบิดาเนี่ยหวังดีต่อลูกแต่ว่าฝ่ายลูกแล้วเมื่ออดรนทนไม่ไหวมารดาบิดารบเร้าหลายก็เอามาบวชใครถามว่าไปบวชไปทำไมอ่ะอ้าวบวชให้พ่อให้แม่หรอกว่าไม่ใช่ว่าบวชให้ตัวเองนะเป็นอย่างนั้นผู้ใดคิดว่าบวชให้พ่อให้แม่เท่านั้นแล้วบวชเข้ามาแล้วก็ไม่ทำความดีอะไรอ่ะไม่ได้ฝึกตนแล้ววันนี้มีแต่หาทางเพิดเพลินสนุกสนานไปกับหมู่กับเพื่อนไปพอให้แล้ววันแล้วคืนไปพอถึงเวลาสึกก็สึกออกไปอย่างนี้นะนี่แล้วว่าบวชเพียงแค่ให้พ่อให้แม่ไม่ได้บวชให้ตนเลยไม่ได้คิดว่าบวชมาเพื่อฝึกตนให้เป็นคนดีว่าอย่างว่าละอาสวะกิเลสไม่หมดไม่สิ้นก็ช่างก็จะฝึกตนให้เป็นคนดีอย่าให้หันเหไปทำความชั่วอย่างนี้แล้วก็ยังนับว่าพอใช้ได้เพราะว่าคนเรานั่นเราจะไปเกณฑ์กันให้บวชเข้ามาแล้วให้เป็นอรหันต์กันทั้งหมดนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่ได้แต่ว่าข้อสำคัญอยู่ที่ว่าเราต้องยึดธรรมยึดวินัยเนี่ยเป็นเครื่องประดับกายวาจาจิตของตนไปไม่ยอมล่วงทำล่วงวินัยแม้ว่าผู้เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนก็เหมือนกันเมื่อรู้ว่าตนมีบุญบารมีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่อย่างนี้นะอ้าวทำอย่างไรล่ะบุญบารมีอินทรีย์มันถึงจะแก่กล้าได้มันก็ต้องดำริอันบุญบารมีมันจะแก่กล้าได้ก็เพราะเราปฏิบัติตาม แนวทางที่พระศาสดาทรงแนะนำสั่งสอนไว้ไม่เกียจคร้านไม่ท้อถอยจิตใจที่มันไม่อยากจะสำรวมในศีลอย่างนี้นะก็พยายามสำรวมในศีลให้ได้อย่างนี้แหละก็สอนจิตใจตัวเองให้มีความละอายต่อบาปต่อโทษที่พระศาสดาทรงบัญญัติห้ามไว้ว่าทำอย่างนั้นผิดเป็นโทษเนี่ยต้องเป็นแน่ๆเลยอย่างเงี้ยเราต้องสอนใจตัวเองให้เชื่อแต่คนส่วนมากไม่ค่อยจะเชื่อนะพระองค์ทรงบัญญัติห้ามยกตัวอย่างเช่นคฤหัสถ์บางพวกบางคนน่ะดื่มเหล้าเมาสุรานี่เป็นโทษเป็นบาปอย่างนี้นะไม่แล้วไม่เชื่อเลยดื่มกันหัวราน้ำไปเลยอย่างนี้นะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้ก็เป็นบาปอย่างนี้ไม่ใส่ใจหรอกฆ่ามันตะบันไปเลยแล้วอย่างนี้นะมันจะไม่ให้มันไปเสวยผลของบาปกรรมทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกอบายภูมิมันจะไหวหรือเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้แล้วนี่ตนไม่ทำตามเลยไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระองค์เลยอย่างนี้นะนี่แหละเพราะฉะนั้นเราผู้ที่เป็นนักบวชก็เหมือนกันเนี่ยมันต้องสำรวมในศีลให้บริสุทธิ์เป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันนะถ้าหากว่าเชื่อมั่นว่านรกมีจริงอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงไว้นั่นนะเกลียดต่อความทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นจริงๆแล้วมันก็มั่นในศีลนะเอารักษาศีลให้มั่นสมบัติภายนอกนั่นหามันไปโดยทางสุจริตได้เท่าไหร่ก็ยินดีบริโภคใช้สอยไปเท่านั้นแต่ขอให้มีศีลบริสุทธิ์ก็แล้วกันเพราะว่าคนที่ร่ำรวยด้วยทุจริตด้วยการทำบาปหมู่นั้นเขาก็ตายเหมือนกันสมบัติทั้งหลายที่เขากอบโกยมาด้วยการทุจริตนั้นเขาก็เอาไปติดตัวไปไม่ได้เลยก็กลายเป็นของคนอื่นไปแล้วตนเองก็ทำบาปกรรมแล้วก็ไปสู่อบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นนี่ถ้าหาว่าใครคิดได้อย่างนี้มันก็เว้นเลยเว้นจากบาปกรรมนั่นแหละแต่นี่ส่วนมากมันไม่ได้คิดอย่างนี้หรอกคนนะถ้าหาว่าคิดอย่างนี้ผู้ใดคิดอย่างนี้ผู้นั้นก็เว้นบาปได้จะอยู่ครองเรือนก็ตามจะเป็นนักบวชก็ช่างมันก็ต้องเว้นบาปได้เลยเพราะว่ามันก็มามองเห็นบาปในปัจจุบันนี้ก่อนนะไอ้สาเหตุที่คนเรามันจะกลัวบาปในอนาคตได้นะยกตัวอย่างเช่นบาปในปัจจุบันนะคนใดยึดมั่นถือมาในความโกรธไว้ในใจอย่างนี้นะเอาถ้าใครมากระทบกระทั่งเข้าหน่อยหนึ่งก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟก็ทะเลาะวิวาทกันถ้าดีไม่ดีก็เกิดประหัตประหารกันเข้าเอาผิดกฎหมายไปเจ้าหน้าที่เขาจับไปฟ้องร้องก็ติดคุกติดตารางไปอย่างนี้นรกในเมืองมนุษย์เห็นได้ชัดๆเลยอย่างนี้ถ้านรกในมนุษย์มีอย่างนี้นรกในโลกหน้าจะไม่มีนะไม่ไม่เป็นไปไม่ได้นี่มันต้องมีถ้าโลกนี้มีทุกโลกหน้าก็ต้องมีทุกนะโลกนี้มีความสุขโลกหน้านั่นความสุขก็มีผู้ใดคิดได้อย่างนี้แล้วผู้นั้นก็ยอมเป็นผู้สำรวมในศีลในวินัยด้วยดีนี่มันต้องคิดอย่างนี้มันต้องมีต้องปรับปรุงความคิดความเห็นนี้นะให้มันถูกล่องถูกรอยซะก่อนมันจึงได้ยินดีปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถ้าใครปรับปรุงความคิดเห็นอย่างว่าเนี่ยให้เข้าสู่ล่องรอยแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้แล้วย่อมปฏิบัติตามไม่ได้เลยละบาปก็ไม่ได้ทำบุญก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นศีลเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นรากแก้วของพระศาสนานี่ศาสนาของพระองค์จะตั้งยั่งยืนอยู่ได้ไปถึงไหนนี่ก็มันอยู่ที่ศีลถ้าคนรักษาศีลคนมีศีลอยู่ตราบใดแล้วศาสนาของพระองค์ก็ตั้งอยู่ตราบนั้นเลย เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแหละพุทธบริษัททั้งหลายนะควรพากันพิจารณาดูตามธรรมะที่แนะนำมาเนี่ยให้มันเห็นแจ้งด้วยตนเองถ้าไม่เห็นแจ้งด้วยตนเองมันก็ไม่ยินดีที่จะปฏิบัติตามหรอกเพราะว่าไม่มีใครบังคับให้ใครละบาปบำเพ็ญบุญได้ทุกคนย่อมมีสิทธิเสรีภาพในอันที่จะละชั่วทำดีได้ด้วยตนเองสำหรับคนมีปัญญาแล้วไม่มีปัญหาคนมีปัญญาแล้วมันมองเห็นได้เลยมันก็มายากกับคนที่ปัญญายังอ่อนอยู่นี่แหละเราจึงต้องได้พูดกันหลายเรื่องหลายรสจึงได้หาอุบายชักจูงโน้มน้าวจิตใจให้เกิดความเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าคือให้นิยมรักษาศีลเป็นพื้นฐานแห่งบุญกุศลทั้งหลายผู้ใดรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้มันก็เหมือนอย่างอุปมาเหมือนอย่างบุคคลที่จะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆลงในพื้นดินแล้วก็ต้องไปปรับดินแปลงนั้นนะให้มันสะอาดซะก่อนขุดหัวหลักหัวตอออกไปดายหญ้าออกไปพรวนดินให้เรียบราบแล้วอย่างนี้มันก็จึงปลูกพืชต่างๆลงไปได้ถ้าหากว่ามันมีป่าหญ้ารกรุงรังนะใครจะไปปลูกพืชพันธุ์ลงได้ใครเขาไม่ทำกันเลยอันนี้ก็เหมือนกันแหละบุคคลที่จะสั่งสมบุญกุศลให้เจริญขึ้นในจิตใจของตนได้นั้นก็ต้องเป็นผู้ละความชั่วทางกายวาจานี่เสียก่อนแต่ว่าละความชั่วทางกายวาจาก็หมายความว่าละความชั่วทางใจด้วยนั่นแหละเพราะว่าใจนั้นเป็นต้นเค้าแห่งความชั่วทั้งหลายเมื่อความชั่วมันระงับไปจากจิตใจใจก็เบิกบานผ่องใสเหมือนอย่างบุคคลปรับดินให้มันสะอาดนั่นเองแหละบัดนี้เมื่อบุคคลให้ทานอะไรลงไปก็มีผลมากเหมือนอย่างดินที่ปรับดีแล้วปลูกพืชอะไรลงไปก็งามขึ้นมาอย่างนั้นเรื่องมันน่ะลองคิดดูให้ดีเป็นอย่างนี้แหละถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วผู้ใดไม่สนใจเรื่องศีลไม่ทำศีลให้บริสุทธิ์มีศรัทธาให้ทานไปมันก็ได้อยู่หรอกได้บุญนะแต่ว่าบุญของผู้นั้นเป็นบุญเศร้าหมองอุปมาเหมือนอย่างเพชรนิลจินดาของมีค่าตามธรรมดาแล้วมันมีรัศมีรังสีใสสะอาดดีอยู่แล้วทีนี้ภาชนะนั่นสกปรกเอาของมีค่านั้นไปไว้ในภาชนะเช่นนั้นก็เลยพลอยให้ของมีค่านั้นมัวหมองไปตามกันอันนี้แหละอุปมานี่ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละ บุคคลผู้ทำบุญให้ทานได้บุญจริงแต่บาปก็ทำอย่างนี้นะบุญกับบาปปนกันเข้าไปอ่ะมันก็เลยเศร้าหมองไปหานี่บุญนั่นนะเมื่อบุญเศร้าหมองก็ทำใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวไปจิตใจก็ไม่ผ่องใสวันนี้เมื่อเวลาจะสิ้นชีพทำลายขันนี่เป็นของไม่แน่นอนเลยไม่ทราบจะลงนรกหรือจะขึ้นสวรรค์มันก็แล้วแต่กำลังของบาปและบุญนะเมื่อบุญมีกำลังมากเอาก็ขึ้นสวรรค์ไปก่อนหมดอายุอยู่ในสวรรค์แล้วกลับมานรกอีกไปเสวยผลแห่งบาปนั้นต่อไปเพราะในตำราท่านกล่าวไว้ว่าเทวดาบางตนน่ะหมดอายุสังขารในสวรรค์แล้วจุติพอจุติจากสวรรค์ก็ลงนรกเลยทีเดียวไม่ได้ไปเกิดในที่อื่นทั้งนี้ก็เพราะว่าบาปกรรมที่ตนทำมาแต่ก่อนนั้นมันคอยให้ผลอยู่พอหมดบุญเท่านั้นบาปก็มีอำนาจฉุดคล้าลงนรกเลยอย่างนี้นะทีนี้ถ้าบางคนน่ะก็ไม่มีบาปเช่นนั้นติดตามตัวเมื่อหมดอายุสังขารในสวรรค์อย่างนั้นแล้วก็ย่อมกลับลงมาเกิดในโลกนี้อีกเกิดมาแล้วก็เกิดดีเกิดมาดีเพราะว่ามันมีความดีเป็นพืชมาแล้วเป็นพื้นของจิตใจมาก็มาสร้างบุญกุศลสืบต่อมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นแหละศีลเนี่ยจึงชื่อว่าเป็นพื้นฐานแห่งสมาธิทำใจให้สงบระงับลงได้เพราะว่าเมื่อศีลบริสุทธิ์แล้วใจก็เบิกบานผ่องใสเมื่อเราน้อมใจลงสู่ความสงบมันก็สงบได้ง่ายเพราะมันไม่มีบาปมารบกวนให้จิตฟุ้งซ่านนั่นคิดดูให้ดีบางคราวน่ะภาวนายังไงก็มันสงบลงไม่ได้นะอย่าไปสงสัยอย่างอื่นเลยมันมีบาปมารบกวนอยู่ในนั้นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องสะกดจิตลงไว้อย่าไปท้อถอยการที่เราสะกดจิตไว้ไม่ให้จิตมันฟุ้งซ่านไปตามบาปประธรรมเหล่านั้นแสดงว่าเรากำหนดละมันเราไม่ไปตามมันเมื่อเราสะกดจิตห้ามจิตได้บ่อยๆเข้าไปจิตมีกำลังกล้าขึ้นไปบาปก็ระงับไปเนี่ยวิธีละบาปแต่บุคคลเนี่ยส่วนมากพอจิตฟุ้งซ่านมาแล้วก็อ่อนใจเลยโอ้ยเรานี่ภาวนาไม่เป็นดอกบุญไม่มีแล้วก็หยุดเสียไม่ทำความเพียรไม่อดทนไม่สะกดจิตใจตัวเองให้ตั้งมั่นลงไปได้นี่เพราะฉะนั้นจึงว่าขอเตือนไว้ในที่นี้เลยอย่าไปท้อถอยถ้าเราท้อถอยแล้วบาปมันก็จะไม่หนีจากจิตใจมันจะต้องตามให้ผลเป็นทุกข์ไปอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อใจสงบลงไปแล้วอันบาปนั้นมันก็ไม่ขาดหรอกมันแต่ว่ามันอ่อนกำลังลงมันไปสงบตัวอยู่เพราะอนุภาพแห่งสมาธิมันมีกำลังเหนือกว่ามันก็ไปสงบตัวอยู่อย่างนี้แหละทีนี้พอว่าสมาธินั้นถอนเอาบาปมันก็โผล่ขึ้นมาได้ตรงนี้แหละวันนี้เจริญปัญญาต่อวันนี้นะนั่นเพราะนั้นอย่าไปเข้าใจเป็นอย่างอื่นบางคนว่าเมื่อสมาธิถอนออกมาแล้วไม่รู้ว่าจะพิจารณาไงจิตก็ฟุ้งซ่านเหมือนเดิมเพราะว่าอ้าวก็ของกิเลสมันยังมีอยู่นะมันเพียงแต่ไปสงบตัวอยู่ชั่วคราวชั่วที่จิตเป็นสมาธิเท่านั้นเองนี่เราต้องรู้เพราะฉะนั้นเมื่อสมาธิมันถอนออกมาอย่างนี้กิเลสมันโผล่มาอย่างไรแล้วก็กำหนดพิจารณาละมันไปเรื่อยๆกำหนดพิจารณาว่ากิเลสมันก็เกิดจากความที่จิตหลงนี่เองนะหลงสังขารหลงนามหลงรูปอันนี้แหละไม่ใช่อย่างอื่นใดเมื่อหลงนามหลงรูปอันนี้แล้วกิเลสมันก็เกิดขึ้นถ้ารู้แจ้งในนามในรูปนี่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของศูนย์เปล่าจากสัตว์จากบุคคลจากดีจากชั่วดีก็ศูนย์ชั่วก็ศูนย์ถ้าว่าตรงๆแล้วนะศูนย์อย่างไรศูนย์จากสัตว์จากบุคคลในขั้นนี้เราต้องลบทั้งดีทั้งชั่วทิ้งหมดเลยวันนี้เมื่อลบดีกับชั่วทิ้งหมดจิตรวมลงมานี่มันก็ถึงของจริงธรรมของจริงถึงความจริงแบบนี้นะนั่นแหละการที่จิตบุคคลจะถึงความจริงได้มันต้องละทั้งบาปทั้งบุญลงไปก่อนดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้